إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنادليا نسلسل هي يا موعظة قبل ya swala ya isha pamoja na tarawehe. Tuko katika kitabu cha Riyadu Salihin katika mlango unaozungumzia habari ya haki, yani kwa maana kuwafanyia wema wazazi wawili na vile vile suala la wasilatul al-arham, kuunga udugu. Na mtabaan leo tutaangazia katika hadithi mili au tatu ambazo Imamu Nawawi ameziorodhesha katika mlango huu. Hadithi ya kwanza tutaangalia ni hadithi ya 318 au ni hadithi ya saba katika mlango huu wa anhu, kutoka kwa sahaba ambaye alikuwa ametangulia katika hadithi iliyopita, si mwingine isipokuwa ni Abi Huraira. Anasema ya kwamba anna rajulan qala, hakika bwana mmoja, rajulan imekuja kwa nakira, lam yusamma ismu, hakutajwa jina lake, lakini mtu mmoja alisema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, inna li qarabatan asiluhum ويقطعوني, hakika mimi na qaraba, yani qaraba al-aqrab ni jamaa wa karibu, kama vile ambavyo tushatoa maelezo katika dusu zilizopita. Manhum ni akina nani, inawezekana ikawa ni al-ajdad babu, au ikawa al-aqwal ma wajomba hao na al-a'mam maami. Almuhimu anasema kwamba mimi nao jamaa wa karibu, inna li qarabatan asiluhum, na waunga, kwa maana natekeleza wajibu wa kuwafanyia ile silatul rahim, kama tulivyoeleza katika mawaidha yaliyopita kaifia namna gani ya kufanya silatul rahim. Naweza kuifanya bil mal, naweza kufanya bisalam, kwa kutoa salam, wa hakadha na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nawaunga jamaa zangu hawa, lakini wao yaqtauni, wananikata, kwa maana wao hawafanyi lolote jema kwangu, ihsani yote, ikiwa kuwasalimia na salimia, lakini wao hawanisalimii, ala sabili mithali, ikiwa kuwasaidia wao hawanisaidii. Almuhimu ni kwamba wayakutauni, mimi ninawaunga ndugu zangu, wao wananikata. Na vile vile wa ahsinu ilayhim, nawafanyia wema, wayusiuna ilayya, lakini wao wananilipa ubaya, sayyi'a. Mimi nawafanyia wema, wa ahsinu ilayhim al-ihsan, wema wa aina mbalimbali, lakini wao wanachonilipa wananilipa ubaya, inakuwa ile suala la fadhila za punda mateke. Nafanyia wema wa ahsin ilaihim, ويسيئون إلي لكن واو ننفني ميمي وبايا سيئات مامبو منجي مبايا نا وأحلهم عنهم ننافملية يعني كتك لحال لا استحمال أحلهم أحلم أحلم يعني نازملية كتك لحال يوبول كلا نكفني وما وما وانغو هونكاني وننليبا مبايا na mimi nimo katika hali ya stahamala. Akasema huyu bwana kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayajihaluna alayya, na vile vile isitoshe wananifanyia mambo ya kijinga, mambo maovu, au unaweza kusema mambo ya kishenzi. Wayajihaluna alayya, mambo ya kijinga jinga, mambo ya puzi, mambo yote yalokuwa hayana maana, basi wananifanyia mimi, pamoja na kwamba mimi nawafandia wema na waunga ukoo, lakini wao hawana habari na mimi. Akamjibu Mtume SAW faqala, akasema hivi kumwambia yule bwana, la in kunta kama kulta, basi kama itakuwa ni hivyo kama ulivyosema, la in kunta kama kulta, kama hivyo ulivyosema, ndo hivyo hivyo uko hivyo hivyo, jamaa zako unawaunga, wanakukata, unawafanyia wema, unakufanyia mabaya na unawavumilia, wanakufanyia mambo ya kijinga, kama hivyo ndivyo ulivyosema, ndivyo hivyo hivyo hivyo ulivyo, basi faka annama tusifuhumu almal, ni kama kwamba unawalisha, tusifuhumu unawasokomezea almallu. Almallu wanasema katika lugha ya Kiarabu ni jivu ambalo lile lilokuwa la moto, arramadul har, jivu la moto kabisa. Kwa hiyo kama kwamba wewe utakuwa unawalisha jivu, tena jivu hilo lina umoto, na hii itakuwa ni aina kama ni ya ukubati, yani adhabu, kama alivyofasiri Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, anasema hii inaonyesha ya kwamba annaka kaannama targhumuhum bihadha ar-ramadi al-har uqubatun lahum, ni kama ni punishment kwao, wao unawafanyia wema, wao wanakulipa ubaya. Basi hali hii uliokuwa nayo kama unawalisha jivu la moto, na hii inamaanisha kama kwamba unawaadhibu. Na akasema Mtume SAW kumwambia yule bwana, wala yazalu ma'akum ma'aka min Allah dhahirun alayhim ma dumta ala dhalika, na Allah ataendelea kuwa pamoja na wewe tena, basi dhahirun alayhim, kukulinda dhidi yao. Allah ataendelea kuwa pamoja na wewe ma'aka, ma'aka. Sasa vile anapokuwa pamoja na wewe anakuwa dhahirun, dhahirun alayhim, kwa maana anakulinda Allah, anakugarde na vitimbi vyao na shari zao, waendelea tu hivyo hivyo, wala usihuzunike ukaona kwamba basi. Na hadithi hii ni hadithi ambayo rawahu Imam Muslim, iko katika sahihi Muslim. Taban hadithi hii ni hadithi ambayo iko katika mlango huu suala la silatul arham, Imam Nawawi ameiweka ili kutaka kufahamisha kwamba suala hili, ndugu zangu wa Islam, lina changamoto kubwa kabisa. Yani kwa maana mtu kuunga ukoo si kitu rahisi. Mtu anaweza akaweka nia ya kwamba mimi kuanzia sasa, ndugu zangu, nataka niwaunge, kwa sababu yaonekana kumbe jambo hili ni wajibu na lina fadhila nyingi mbalimbali, lakini akakutana na challenge, changamoto nyingi kabisa. Miongoni mwazo ni kama huyu sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kivipi? Ni kwamba yeye anawaunga, lakini ndugu zake, jamaa zake wanamkata. Unaweza ukakutana na vitu kama hivi, unajitahidi kuwaunga jamaa katika aila aina muungo, mfano kuwatolea salamu, mfano kuwasaidia kimali, mfano kuwakagua katika hali ambayo pengine wanaumwa, lakini kawa wao hawana habari kabisa na wewe kabisa, kila ukifanya ndo kabisa kabisa. Na haya, ndugu zangu wa Islam, ni mambo ambayo tunashuhudia katika koo. Katika hizi koo, hizi familia hizi, kuna matatizo ambayo yamejificha ndani, miongoni mwayo ni haya. Inawezekana ikawa kwamba mtu mmoja ana familia yake na watoto wake na nani zake na nani zake, ana ndugu yake naye ana familia yake. Sasa hawa wawili hakuna silatu rahmi, hakuna suala la kuunga ukoo, kila mtu na watoto wake na familia yake anaenda kivyake. Sasa mmoja pengine anaweza akawa katika hali ambayo akasema, bwana ndugu yangu mimi niunge udugu, lakini akakumbana na visa mpaka mwisho akasema, lakini huyu mbona ndugu yangu hivi? Ni vitu ambavyo utasema kwamba ni wake, ni current issues. Mtu ala sabili mithali, mfano, ana watoto zake wote walillahi alhamdu, yani Allah amebariki akili, genius. Kwa mtoto wa kwanza anachukua digiri hii, mwingine si yuko wapi, si anachukua digiri hii, mwingine si ishakuwa profesa, mwingine na ndugu yake, jamaa yake, watoto wake wote ndi mbumbumu, mzungu wa reli. Basi inaanza sasa, huyu mwenye watoto ambao hawana akili au katika hali zofu, akitaka kuunga ukoo kwa huyu ndugu yake, basi yaonekana kama anajipendekeza, anajikomba komba. Kwa hiyo kila siku inabidi huyu amtolee salamu huyu, salamu alaikum, alaikum salam, kila siku. Hizi challenge ziko, na unakuwa kila siku mtu akamtembelee ndugu yake, lakini yeye yule haji kwake. Mambo kama haya ni mambo ambayo yanapatikaniwa katika jamii mengi kabisa. Koo zinavurugika, hawasemezani, katika hali ambayo akitokea mmoja kuwasemeza wenziwe, pengine anaweza kae kwa kikao, bwana wewe vipi, wewe unajua wale sisi paka na chui, lakini si maami zetu wale. Ndio maami, lakini hawana maana yoyote, tukuone wasalimie tena. Sasa haya ndio mambo yako. Sasa Mtume wa salam anatufundisha kwa maelezo hadithi hii ni kwamba mtu anapokatwa ukoo au udugu yeye au unge, asijali. Kwa maana hiyo atakuwa yeye kama kwamba anawalisha jivu la moto katika midomo yao. Hii ndugu zangu wa Islam ni moja katika hatua kubwa. Kama mtu atafikia hatua hiyo, basi tunaweza tukasema amefika katika ile hadhun adhim, katika daraja kubwa mbele ya Allah, au ana heshima kubwa mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Sajda, Hamim Sajda, aya nambari 34 mpaka 35, anasema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, mema na mabaya hayafanani hata siku moja. Wema na uovu ni vitu ambavyo viko mbali mbali, huwezi ukalinganisha ukasema uovu huu ni sawa sawa na wema. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan, anasema Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ondosha uovu kwa lile jambo jema. Yaani ukifanywa uovu, basi wewe ondosha ule uovu kwa kufanya wema kwa yule ambaye alokufanyia ubaya. Anasema fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim tahamaki, yani matokeo an natija ya kufanywa ubaya ukalipa wema, tahamaki baina yako wewe na baina yake yule ambaye anakufanyia wadui, inakuwa kaannahu waliyun hamim, ni kama rafiki, ndugu, jamaa wa kukufia uchungu. Lakini jambo hili anasema Allah, wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu haddin adhim, hawatapewa jambo hili na kulitekeleza la kufanywa ubaya wakalipa wema isipokuwa wale wenye subra, wanasubira hali ya juu kabisa. Na vile vile illa dhu hadhin adhim, wana heshima, wana hadhi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa tu ndio wataweza kuitekeleza jambo hili. Lakini mara nyingi mtu akifanyiwa ubaya, basi anatafuta njia ya ubaya aulipize kuliko ule. Mtu akiona mtu kwamba anamsalimia ndugu yake, jamaa yake, anamtolea salamu, alafu haoni bashasha, haoni nini, nampuza puza, anasema bwana mimi nisibabaishe bwana. Asimbabaishe na mimi simtolee salamu chochote kuanzia leo. Sasa hali hii inakwamba mtu amekosa subra na amekuwa hana hadhi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hadithi hii inatupa fundisho ndugu zangu wa Islam, tuwe tuna subira katika masuala ambayo yanatokezea katika familia zetu. Wakikutukata jamaa, wakitufanyia ubaya, basi tuhakikishe kwamba tunawafanyia wema. Tusilipe ubaya kwa ubaya, bali tulipe ubaya kwa wema, na hapo ndipo ambapo itapokuwa mtu ana ile silatu rahim. Hadithi nyingine ni hadithi ya Aisha, afwan, hadithi ya huyu Abu Huraira. Naam, ni Abdurrahman ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu, hadithi ambayo katika sahihi al-Bukhari. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laisa alwasilu bilmukafi walakin alwasilu alladhi idha qata'at rahimuhu wa salaha. Anasema si yule ambaye anaunga ukoo, laisa alwasil, alwasil ni alfa'il, yule ambaye mwenye kuunga udugu. Si mwenye kuunga udugu yule ambaye inakuwa bilmukafi. Bilmukafi bimaana almukafa, kwa kutoa au kulisha. Mathalan, ikawa mtu anasema mimi naunga udugu kwa kutoa msaada wa mali au kwa kutoa msaada wa chakula. Almuhimu, msaada wa aina yote ambao unafanana na mali na chakula ikawa ndio kuunga ukoo. Mtume salamu anasema huyo hajafika kwamba si muungaji udugu, walakin alwasil, lakini yule mwenye kuunga udugu hasa, alladhi ni yule ambaye, idha qata'at rahimuhu, jamaa zake wanapomkata, ndugu zake wa karibu wanapomkata, basi yeye anakuwa katika hali ambayo, wasalaha, anaunga udugu. Wakimkata yeye anaunga, na sio kwa sababu, sio kwamba ile kwamba kakatwa udugu na yeye anakata, tit for tat. Mtanitambua mimi na mimi muungwana, itakuwaje? Hawezi kumdharau mimi. Ni kwamba wakikukata udugu, wewe unga udugu, na sio tu kwamba kuunga udugu swala la wewe kutoa msaada. Hivi ndivyo alivyokuwa ameelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika hadithi nyingine ambayo Imam Nawawi ameorodhesha ni hadithi mutafakun alayhi ya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu anha, qalat, amesema Asma binti Abi Bakar Siddiq ya kwamba, qadimati alayya ummi wa hiya mushrika, alifika kwangu mama yangu hali ya kwamba ni mushrika. Wasafasirina wa hadithi wakawa wamekhitilafiana. Wengine wanasema kwamba huyu ni mama yake hasa, wengine wanasema hapana, ni mama yake kwa ridha, kwa kunyonya. Almuhimu ni kwamba mama yake alifika kwa Asma binti Abu Bakar, anasema ya kwamba alifika kwangu, kadimati alayya ummi wa hiya mushrikatun, hali ya kwamba mamangu huyo ni mshirikina, fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa maana kwamba hakuwa muislamu wakati huo, siku za mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa mama yake bado si muislamu. Akaja mama huyu kumtembelea, nani? Mwanawe Asma binti Abi Bakar. Anasema Asma ya kwamba, fastaftaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikataka fatwa, kwa maana nikaenda kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam anipe ufafanuzi wa swala hili. Fastaftaitu, nikataka fatwa na kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, kultu, nikasema, qadimati alayya ummi wa hiya raghibatun, afa aslu ummi, amefika kwangu mama yangu, wa hiya raghibatun, akiwa ana matumaini kutaraji kitu kutoka kwangu, ima labda nimpe msaada wa chakula au nimpe msaada wa mali. Almuhim, raqibatun, akawa mamangu amekuja kwangu hali ya kwamba atumaini nitamsaidia kwa chochote. Je, Rasulullah, je, niunge udugu? Kwa maana je, ni ile silatu rahmi niifanye? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qal naam sili ummak, muunge kwa maana mfanyie ihsani mama yako. Mfanyie ihsani mama yako hata kama si mushriki. Kwa hiyo hapa yaonesha kwa mujibu wa hadithi hii ni kwamba swala la silatu rahmi, hata kama itakuwa jamaa wale, hapa imekuja mama, hata kama mama baba si muislamu, basi una wajibu wa kuunga udugu, kama alivyoandika sharhe Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhe yake, anasema fa fi hadha alhadith dalilun ala anna al-insan yaslu aqarabahu walau kanu ala ghairi al-islami, kwamba hadithi hii yaonesha kwamba ni dalili mtu aunge jamaa zake, afanye ihsani hata kama watakuwa si waislamu. Ana haki mtu ya kufanya suala la silatu rahmi, asibague akaona kwa sababu huyu si muislamu basi mimi simfanyie wema aina yote. Na hili akasema shekhi ya kwamba limekuja kutokana na dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati Luqman aya nambari 15, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tut'ahuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, na kama watakuteza nguvu na kukulazimisha wazazi wako kuhusu suala la kushinishirikisha nami basi usiwatii, lakini wasahibuhuma fi dunya maarufa, wafanyie wema katika masala ambayo yalikuwa ya kidunia. Mambo yote ya kidunia ikiwemo kula, kuvaa na masala mengine mbalimbali, wafanyie wema. Kwa Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah anaeleza ya kwamba kwa namna hii basi walakin sahibuhuma fi dunya maarufa ay at'ahum min ad-dunya a'tihum, yani wape katika yale ya kidunia ma yajibu lahum min as-sila, kwa mujibu wa kuunga udugu. Walau kana kafirina au fasikina, hata kama itakuwa wazazi wako wawili au wale aqarib ni watu ambao ni makafiri, au fasikini mafasik, yani watenda maasi, watenda madhambi, usije ukawafanyia ile hali ya kwamba sisaidii mimi kwa sababu huyu afenda madhambi. Hili ni jambo ambalo mamnu kwa mujibu hadithi hii. Ndugu zangu Waislamu, watu wengi huwa na nadharia hii kwamba akiona jamaa yake hayuko katika mstari wa kisasa basi haungi udugu kwake, akata kabisa kabisa hata mambo ambayo yale yalikuwa ni ya wajibu. Mfano kula, kula lazima mtu ale akiwa mwema akiwa muovu. Suala la kuvaa, akiwa mwema au muovu lazima avae. Sasa hivi ni vitu au shelter, yani sehemu ya kukaa, mtu akiwa mbaya au akiwa mzuri anahitajia makazi. Kwa hiyo mtu akiona kwamba ndugu yangu wa karibu yeye hayuko katika masala haya, ala sabili mithali tuseme kwamba wewe ni salafi, kwa hiyo ndugu yako sio salafi katika akwarib, inawezekana ammi, inawezekana mjomba, inawezekana shangazi, watoto wa dada, ukasema bwana mimi sina time nao bwana, bwana watoto wa dada yako wanaumwa na wanatakiwa hela kwa sababu ya operation, inatakiwa 100,000 tu, nani mimi yule anaupiga vita usalafi mimi bwana ndugu yako kaza kaza kaza kaza kaza iko hospitali, yule bwana sio salafi bwana, mimi siendi kumgagua. Sasa hii haiji kabisa. Suala la silatu rahmi linaingia kwa aliyekuwa fasiki na aliyekuwa yani si muislamu, maadamu ni kwamba hili ni jambo ni wajibu kwako, wewe hutohukumiwa kwamba kwa nini umemsaidia, umefanya silatu rahmi kwa mtu ambaye alokuwa si mwema. Suala la wema na ubaya hili mwachie mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine kwa kule kuunga udugu kwako kwa mtu ambaye alokuwa hayuko katika mwenendo wa kisawasawa, ikawa ndio sababu, min asbab, sababu miongoni mwa sababu za yeye kumvutia akaingia katika wema, akaona dah, hivyo mimi siku zote nilikuwa nautukana usalafi, usalafi, kumbe wa masalafi wana roho nzuri bwana. Ah, ndugu yangu wewe na mimi sasa bwana, mimi nataka niwe salafi. Kwa hiyo usimkatie tu ndugu yako baa yule hani si salafi bwana, mimi asiingie hapa. Nani anazima simu mtu? Sitaki miangankerekere. Vipi? Ah, sio bwana yule bwana. Kwa hivyo hapa Sheikh Uthaymeen anasema ya kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa ni la wajibu kufanya silat, wala ukana al-kafirin, hata kama al-aqaribu watakuwa ni makafiri au atakuwa katika hali ambayo ya ufasik. Naam, hadithi hizi tatu kwa leo zinatosha. Kwa kesho inshallah tutaendelea na hadithi nyingine ambazo zimo katika mlango huu zinohusiana na mada hii. Naam, akul hadha, astaghfirullah.